Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Meryem suresinin 64. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bu ayet-i kerime Mekke'nin orta dönemlerinde yani 5. senesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona iman edenlere karşı zulmün ve işkencenin en son hadde vardığı dönemlerde bir müddet ayetlerin inişine de ara verilmiş. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tek tesellisi ve dayanağı Allah Celle Celaluhu. İnananların da durumu aynen öyle. Mekkeli müşrikler baskılarını artırıyorlar ve bu arada Cebrail Aleyhisselam da gelmiyor. Peygamber Efendimizin yanına gelmiyor. Derken Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Meryem suresini indiriyor ve bu ayeti kerime ile de gecikmenin nedenini anlatıyor. Aynı zamanda bu ayeti kerime Kur'an Muhammed'in kendi uydurduğu bir kitaptır diyenlere de cevaptır. Rabbim diyor ki, melek söylüyor burada tabii. Ve mâ netenezzelu illâ bi emri rabbik. Cebrail Aleyhisselam diyor ki biz dahi Rabbin emriyle ancak inebiliriz. Yani sana olan gecikmemiz bizden kaynaklanmıyor. Allah Celle Celaluhu'nun emri olmadan bizim de yapacağımız hiçbir şey yok. Lehu ma beyne eydina ve ma halfena. Bizim önümüzde ve ardımızda olan ve olacak olan her şey Allah'a aittir. Her şey onun emriyle cereyan etmektedir. Ve ma beyne zalik. Bu arada her şey önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olan her şey Allah'a aittir. Ve ma kâne rabbüke nesiyya. Senin Rabbin unutmuş da değildir. Unutkan da değildir. Yani ya Rabbim onları unutmuş orada gibi hala günümüzde de bir laf vardır. Hani bir olay gündeme getirilir. Diyelim bir milletin veya bir topluluğun çok tenha bir yerde dünyanın en mahrum bir hayatını yaşarken bir televizyonda gösterseler, bir gazetede okunsa, biri der ki Allah'ın unuttuğu yerde yaşıyorlar. Allah'ın unuttuğu yerde o adamın kalbi çarpıyor mu? Çarpıyor. Öyleyse unutmamış demektir. Oradaki çocuğun kalbi anasının rahmindeyken çarpıyor mu? Çarpıyor. Saçı büyüyor mu? Büyüyor. Kanı atıyor mu? Atıyor. Öyleyse Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyi unutmamıştır. Peygamberini de unutmadığını ifade ediyor Rabbim burada. Hikmetinden sual olunmaz. Belki mesaj şöyle de olabilir. Yani yarın sen öleceksin, vahiy de gelmeyecek. Öyleyse insanlar Kur'an'la yaşamasını bilmelidirler. Kur'an'la yaşayacağız biz. Kıyamete kadar bizim ihtiyacımız olan her şeyi Rabbim Kur'an'ın içerisine koymuştur. Ve ma rabbuke nesiyya, Rabbin unutkan değildir. Yani bunu Hazreti Ali bu konuda da delil getirmiş. Bazı şeyler sorulduğunda Kur'an'dan delili var dermiş. Hazreti Ali radıyallahu anh hemen okurmuş. Ve arkasından da bu ayet-i kerimeyi okurmuş. Ve mâ kâne rabbuke nesiyyâ. Rabbin unutmuş değildir. Unutkan değildir. Yani bu ayetlerin içerisine koymuştur. Bunu açmak için şöyle bir hadisi de hatırlatmak isterim. Hani Allah Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken orada ne ile insanlara muamele edeceksin, ne ile hükmedeceksin dediğinde Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim diyor. Bilek zoruyla hükmedeceğim demiyor. Füzelerimle hükmedeceğim demiyor. Uçaklarımla hükmedeceğim demiyor. Tanklarımla hükmedeceğim de demiyor. Veya o günün ifadesi kılıncımla hükmedeceğim onu da demiyor. Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim diyor. 1400 yıl önce sevgili peygamberimizin eğitiminden geçen insan böyle der. Aradan 1400 yıl geçer, bugün çağdaş eğitimi almış insanların zirvesine tırmanmış adam, ben onları hükmedeceğim. Neyle? Tankla, topla ve uçakla, füzeyle hükmedeceğim deyiveriyor. Peygamber Efendimiz Muaz radıyallahu anh'e sormuş, peki ya Kur'an'da bulamazsan? O zaman senin sünnetinle diyor. Ya onda bulamazsan, içtihad ederim diyor. Bu hadis çokça işlenmiş bir hadistir. Benim asıl anlatmak istediğim şurası. Ya Kur'an'da bulamazsan, Peygamber Efendimiz ya Kur'an'da yoksa dememiş, bulamazsan demiş. Yani aslında var da sen bulamayabilirsin. Bunu Hazreti Abdullah İbni Abbas'ta görüyoruz, Hazreti Ali'de görüyoruz. Bu Kur'an'da var diyor, öyle bir ayet okuyor ki, o ayeti biz okuduğumuzda o manayı anlamamıştık. Ama onlar anlamışlar. Onun için kıyamete kadar gelecek insanlarımızın ihtiyacını Allah Celle Celaluhu bu kitabının içerisine koymuş. Kıyamete kadar gelecek insanların dertlerinin devasını, ilacını bu tabiata koymuş Rabbim. Lokman hekim gelmiş, kendi döneminin hastalıklarının ilacını aynı tabiattan bulmuş. Hipokrat gelmiş, o dönemin hastalıklarının ilacını aynı tabiattan bulmuş. İbn Sina gelmiş, aynı tabiattan çağının ilaçlarını bulmuş. Çağımızın ilaç sanayinin önderleri de yine aynı tabiattan. Yani Lokman Hekim'in bildiği çiçeklerden, çekirdeklerden, madenlerden çağımızın ilaççı sanayi de aynı çiçek, aynı çekirdek, aynı madenden yani bu tabiattan ilaçları bulmaya çalışıyorlar. Hani bunu daha önce şöyle ifade etmiştik. Sahabe sudan abdest alırdı su ile. Banyosunu yapardı. Su olarak içerdi. Devesine içirirdi. Hurmasına içirirdi. Ama şunu demezdi. Sudan bu kadar faydalanılır demezdi. Çağımızın insanı aynı sudan elektrik üretiyor. Bundan sonra gelecek olan nesiller bu sudan ne çıkaracaklar? Şimdilik biz bilemiyoruz ama mutlaka bir şey çıkaracaklar. İlmin önü açık. Ayetler de aynen öyle. Çekirdek gibi her kelime. İçinde insanlığın ihtiyacı olan devaları, çareleri saklamaktadır. Saklamak değil, burada gizleme anlamına değil, bulundurmaktadır. İhtiyaçlar sadır oldukça insanlar aradığını bulurlar. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fa'buduhu vestabir li ibadetihi hel ta'lemu lehu semiyya. O Rabbin, senin Rabbin diyordu ya, senin Rabbin seni unutmaz. Senin Rabbin unutkan değildir. O öyle bir Rab ki göklerin Rabbi o. Yani göklerde sayılarını bilemeyeceğimiz kadar yaratıklar var. Hepsini evirip çeviren o. Unutsa ne olur? Bir tanesi yörüngesinden çıksa hepsi yörüngesinden çıkacak. Hiçbirini unutmuyor. Yeryüzündekilerin Rabbi, denizin en derin yerinde gözle görülemeyecek kadar küçücük canlıları belgesellerde gözümüzün önüne getiriyor ilim adamları. Bu burada doğar. Bu kayanın burasında durur. Allah onun, Allah demiyor o da tabii, tabiat onun rızkını ayağına kadar getirir. Bu burada yaşar gider diyor biri için. Yani onu da unutmuyor Allah Celle Celaluhu. Böyle bir Rabbe inanmışız. Allah'a hamd senalar olsun. Gökle yerin arasındakileri de o terbiye ediyor, o bakıp büyütüyor, o yönlendiriyor. Öyleyse fa'budühü. Ha, bilmek yeterli değil. İnanmak da yeterli değil. Öyleyse ona kulluk yap. Kulluk demek emrettiklerini yerine getir, yasaklarından kaçın. Vestabir li ibadeti. Ona yaptığın ibadette de sabırlı ol, sabret. Namazı kılmaya sabret, orucu tutmaya sabret, dürüst olmaya sabret, yalan söylememeye sabret, zina etmemeye sabret, içki içmemeye sabret, rüşvet almamaya sabret. Bu çağın en zor insanlık özelliklerinden, erdemlerinden bir tanesi bu. Adam belirli bir makama getirilmiş, 1 milyar maaş alıyor, 1,5 milyar maaş alıyor, 2 milyar maaş alıyor, 3 milyar maaş alıyor. Biri geliyor diyor ki şu işe bir imza at, 3 trilyon senin olsun diyor. Muhterem seyirciler, oturduğumuz yerden ben olsam imzalamam der gibisiniz. Ancak gazetelerde bir araştırma yayınlandı. Şu kadar insana sorulmuş. Hortumcu olmak ister miydin? %90'ı olmam demiş. İnandık. Kabul edelim. Aynı adamlara bir de şu sorulmuş. Oğluna hortumcunun kızını almak ister miydin? Veya kızın var, hortumcunun oğluna vermek ister miydin sorusuna %90'a yakını evet demiş. Yani parayı ben çalmayayım da çalanın akrabası olayım. Birbirine yakın şey bunlar. İlahiyatta okurken çok az konuşan bir arkadaşım var. Konuşmaz hatta. Ondan ben bir tek kelime nakledebiliyorum. Onu da şimdi nakledeceğim. 4 yılda bir cümle söyledi. O günlerde parlamentoda milletvekili alıp satımı var. Kim fazla veriyorsa o tarafa geçiyorlar. Derken siyasi liderin biri 10 tanesini satın aldı, hükümeti kurdu. O günlerde rakamlar da verildiler. Şu kadar milyona satılmışlar. Tabii o zamanın milyonu, şu günün trilyonu. Ona sordular arkadaşıma, yahu sen olsan satılır mıydın dediler. Vallahi bilmem. 10 milyonla imanımı yan yana hiç görmedim ben dedi. 4 yılda bir kelime konuştu ama iyi konuştu hani. 3 trilyonla imanımızı yan yana görmedik. Görseydik dayanır mıydık? Ha, Allah'tan onu da istemiyoruz. Allah'ın veli kullarından birine sormuşlar, dünya güzeli bir kadınla aynı evde kalsanız, bütün kapılar kapalı olsa, o da size meyil etse, acaba el değmeden sabahı eder miydiniz? Kimse de görmeyecek. Veli demiş ki, Allah beni öyle bir ortamda bulundurmasın. En doğru dua budur. Allah bizi öyle bir durumda bulundurmasın. Allah'a kullukta da sabretmek gerekiyor. Haramlardan kaçınırken sabrediyorsunuz. Hani Yusuf Aleyhisselam'a Mısır'ın en güzel kadını kapalı kapılar arkasında gel diyor. O da maazallah, Allah'a sığınırım diyor. Günümüzde bir kısım insanlarımızın mantığında şu var. Hem de kimde bu? İslam'a yürekten bağlanmış. Hocam olması lazım bunların. Bir defa haram yemekle eğer o makama gelinecekse, Allah için bu parayı biz kullanacaksak, bunlar dinime uymayan sözlerdir. İslam'a uymayan sözlerdir. Harama da bazen İslam için girebiliriz. Peki domuzu da yiyebilir misiniz? Parayı alıyor, onu domuz gibi görmüyor. Domuz eti de haram, rüşvet de haram. İkisi de haram. Domuz etini yemiyor. Yani bu domuzu biz yemezsek başkaları yiyecek deyip yemiyor. Bu rüşveti almazsak başkaları alacak deyip alıyor. Aynısıdır. Onları alıp da zaten hizmet eden de olmadı bugüne kadar. Çünkü o para kendisine benzetir insanı. Halal yoldan gelmeyen o para, o sahibini de kendisine benzetiyor. وَاسْتَبِرْ لِعِبَارَتِهِ Allah'a kullukta sabır gerekiyor. Emirleri yerine getirirken sabır, yasaklardan kaçınırken de sabır gerekmektedir. Onun için çokça okuduğumuz وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Asr suresinde, yani çağda helak olmamanın yollarını gösteriyor. Her çağda helak olmamanın yolu iman etmek, ameli salih işlemek ve insanlara hep hakkı tavsiye etmek, kendimize dahil olmak suretiyle ve bir de sabrı tavsiye etmek. Çünkü yol dikenli bir yol. Cennete doğru gidiyorsunuz. Önümüze her türlü engeller çıkartılacak. Ve bu engelleri aşmak da sabırla olmaktadır. Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyiniz diyor. İsti'inu bis-sabri ve's-salah diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde. Sabır zorluklara karşı direnme, namaz ise hani Rabbin huzuruna varıp geminin dalgalı denizlerden limana sığınmanıp da kendine gelmesi gibi bir şey. Hel te'alemu lehu semiyya. Allah'tan başka o ismi taşıyan birini sen biliyor musun? Yok öyle biri diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yekulul insanu e izâ mâ mittu lesevfe uhracu hayyâ. Ya ben ölünce mi dirileceğim be? Diyormuş insan. Evvela yezkurul insanu enna halaknahu min qablu ve lem yeku şey'a. Bunu söyleyen adam, yani ben ölünce dirilecek miyim diyen adam, hiçbir şey değilken onu yarattığımızı hatırlamıyor mu? Kur'an-ı Müslüm ne kadar güzel değil mi? Yani birisi oturuyor, ya toprak olup gideceğiz yani, ondan sonra kim diriltecek diyen adama sizin söyleyeceğiniz o anda, kaç yaşındasın? 40. 40 yıl önce var mıydın? Yoktun. Ha seni yoktan var eden o Allah Celle Celaluhu yok olunca da toplayacaktır. Hani bu sözü bana söyleyen bir adama daha önce verdiğim Yasin suresinin son ayet-i kerimesinin tefsirini yaparken verdiğim bir cevap vardı. Komünistlikten veya sosyalistlikten veya solculuktan 12 Eylül'de içeri alınmış. Ben de mahkumlara konuşmalar yapıyorum. İtiraz ettikleri var, cevap veriyoruz, ikna oluyorlar. İtiraz, ikna, itiraz, ikna derken ahiret sözüne geldiğimizde onu geç hoca, onu ikna edemezsin. Niye ikna edemem? Hoca bir adam denize düşse, balina yutsa, balinayı balıkçı tutsa, balığı bin parçaya ayırsa, binlerce adam yese, o adamlardan birisi yangında yansa, duman alıp gökyüzüne yükselse, öbürü Japonya'da, öbürü Amerika'da ölse, Türkiye'de ölse, biri toprağa girse, toprakta ot olsa, otu koyun yese, et olsa, bu denize düşeni Allah nereden toplayacak? Allah seni nereden topladıysa dedim. Sen nereden toplandın? Adana'nın domatesi, Erzurum'un peyniri, Trakya'nın ayçiçek yağı, Edremit'in zeytinyağı, Konya'nın buğdayı, Karaman'ın bulguru sende toplanıyor. Gökyüzünden güneş enerjisi geliyor, sende toplanıyor. Kafkaslardan Poyraz, Afrika'dan Lodos rüzgarı geliyor, sende toplanıyor. Ve sen bu hale gelmişsin. İnsan bile televizyon vericisiyle sesi, rengi, çizgiyi diye çektiğimiz havayla gökyüzüne yayıyor. Dünyanın öbür tarafından bir aletin düğmesine basınca bu havadaki ses ve çizgileri ve renkleri topluyorsa insanı yaradan Allah Celle Celaluhu niye toplamasın? Toplar hoca, toplar diyor. Rabbim de her çağda örnek alınabilecek cümleyi kullanıyor Rabbim. Evvela yedkurul insanu enna halaknahu min qablu ve lem yeku şey'a. O hiçbir şey değil iken onu biz yarattık. İnsan bunu hatırlamıyor mu? Diyor Allah Celle Celaluhu. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Rabbine yemin olsun ki onları ve şeytanları cehennemin etrafına diz çökmüş olarak toplayacağız diyor o kafirleri. Ve şeytanları cehennemin etrafında diz çökmüş olarak toplayacağız. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ Alirrahmani atiyya. Sonra onların, o grupların arasından Allah'a isyanda en ileri olanları da çekip çıkaracağız. Yani isyankarların da kendi aralarında ayırıma tutulacağını, cehennemin en alt derekesinde olanlar ve üstünde olanlar. Yani kafirlerin de bu dünyada iken iyi insan olmaları cehennemdeki ateşlerinin hafiflemesine sebep olacaktır. Cehennemde dereke dereke, yani alta doğru giden alçalışa dereke, yükselişe derece denilir. Yani orta seviye, yeryüzü diyelim, yukarıya doğru çıkan merdivenler derece derecedir. Aşağıya doğru inene de derake deniliyor. İnnel münafikine fiddarkil esfeli minennar. Münafıklar cehennemin en alt derekesindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani gavura da sizdeniz demiş, mümine de sizdeniz demiş. Baba abi Müslümanız biz de diyor gece vakitleri karanlıkta Müslümanlarla. Sabahleyin gavurlarla beraber oluyor. Bakara suresinin daha ilk sayfasında. Ve izâ lekullezîne âmenû gâlû âmennâ. İman edenlerle bir araya geldiğinde, vallahi biz de iman ediyoruz. Sizinle beraberiz. Ve izâ halev ilâ şeyâdînihim gâlû innâ mâkum. Ama kendileri gibi şeytanlaşmış adamlarla bir araya geldiklerinde, ya biz de sizinle beraberiz. Peki dün niye onların yanındaydınız? İnnemâ nahnu müstehziyûn. Canım onlarla dalga geçiyoruz biz diyorlar. İki tarafı da kandırdıklarını zannederken kendilerini kandırmış oluyorlar bu insanlar. Meryem suresinin 70. ayet-i kerimede Sümme lenahnu a'lemu billezînehum evlâ bihâ sılîyâ. 69. ayet-i kerimede cehennemin etrafına dizilmiş, dizüstü çökertilmiş kafir ve şeytanları arasından en fazla Allah'a isyan edenlerin seçildiğini, sonra onlar arasından kimlerin önce cehenneme atılacağını elbette biz biliyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani uyanlar ve uyulanlar, tabi olanlar ve tabi olunanlar diye insanlar iki gruba ayrılıyor. İsyanda, inkarda öncülük yapanlar cehenneme gitmede de öncülük yapacaklardır. en derinine atılmada öncülük yapacaklardır. Onun için bu dünyada şuna dikkat edeceğiz biz. Ayet-i Kerime'de Rabbim yarın mahşer gününde insanları önderleriyle beraber çağıracağız diyor. Önderimizin ahirette kim olmasını istiyorsak bu dünyada iken onu seçelim. Ona bağlanalım, onun yolundan yürüyelim. O Rabbimiz tarafından belirlenmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Adem'e kadar gelmiş bütün peygamberlerdir. Ve en son olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimin göndermiş olduğu kitabın nasıl yaşanacağını bize en güzel şekliyle o göstermiş ve yürümüş. 23 yıl tertemiz bir hayatı yaşamış ve bize de demiş ki eğer Allah'ı seviyorsanız ayet-i kerime bana uyunuz. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ bana uyun ki Allah da sizi sevsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle söylemesini de isteyen Allah Celle Celaluhu'dur. 71. ayet-i kerimede ve in minkum illa variduha kana ala rabbike hatmen maqdiyya. Sizden herkes o cehenneme görecek. Herkes o cehennemi görecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Oraya varacaktır. İstisnasız diyor. Bu kesinleşmiş, Rabbim tarafından kesinleşmiş bir hükümdür diyor Allah Celle Celaluhu. Peki başka ayet-i kerimelerde de doğrudan cennete gidecek insanlardan bahsediliyor. E peki bu ayetle ikisinin arasındaki temas veya ilgiyi nasıl kuracağız? Cehenneme, cennete giden müminler cehennemi de görüp geçecekler. Yanıp geçecekler değil, görüp geçecekler. Sırat'ın üzerinden geçerken görecekler. Dünyada iken Müslümanları aşağılayan insanların nasıl yanışlarını görecekler. Araf suresinde bunu anlatan ayet-i kerimeler vardı. Cehennemliklerle cennetlikler arasında yapılan konuşmalar, cennete girmiş müminler, cehenneme girmiş kafirler arasında geçen konuşmaları da Rabbim, geçecek konuşmaları da Rabbim Araf suresinde bize bildirivermişti. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا Allah'a karşı isyan etmeme değil, onun rızasını yitirmeme konusunda hassas davranan müttaki kulları o cehennemden biz kurtaracağız. Yani cehennemde yanmayacak onlar. Görecekler ama yanmayacaklar. Ama zalimleri diz çökmüş olarak o cehenneme atacağız diyor Allah Celle Celaluhu. Toptan zalimler. Burada zalimler وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Bakara suresinde geçen bütün kafirler zalimdir diyor Rabbim. Sahabeden bir tanesi diyor ki Allah'tan ki Rabbim şöyle dememiş. وَالْظَالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ dememiş. Yani zalimler kafirlerdir dememiş de kafirler zalimlerdir demiş Allah Celle Celaluhu. Ama hocam ben bir kafir tanırım, çok iyi niyetli, iyi bir adam. Ama o adam ilk başta kendisine zulmediyor. Kendisini yakmak için yüreğine küfür aletini koymuş. Cehenneme beni çeksin diye, cehennem beni çeksin diye. Sonra çocuklarının gavur olmasında özel gayret gösteriyor. Çocuklarına zulmediyor. Eşine zulmediyor, çevresine zulmediyor. Sonra o eğitim faaliyetlerle ilgileniyor ve kafirce programlar hazırlıyorsa o binlerce, milyonlarca, bazen milyarlarca çocuğun da cehenneme atılmasında özel gayretler gösteriyor. Asıl zalim işte budur. Bu tür zalimlerden olmamaya dikkat edelim. Kimseye zulmetmeyelim, haksızlık yapmayalım. Rabbin huzuruna imanla varmaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.